ya mugande ya dimae nake mugande ya mume nae babiae nake mugande ya mume ndwe ya kimae ah ndumu kai mangae ah ndumu kai mangae anodu kumuda kutwa manga Ah, you took it, Yanning, good, a lie. Mugande, ye mumet, and your silly eye. Ah, you took it, a canon, a boy. mwana ke winzazo tavalanga twawa nemotumea au makonyoke nga mwala nilasya wewe wape ijawani musono ke mwana kinzazo uya wai mwana nodhina muzei na kunywa sitala nisyanza ijawani musono ke mwana kinzazo uya wai mwana nodhina muzei na kuya mapenzi na kuondoka ngombe kizao vindoke ya kwa chambio ninongi nangatawa na kue kanzazo nikezo vindoka kambili ya ngombe kizao vindoke ya kwa chambio uo ya mbwa wewale ya kutwana muzono ninzazo uko nana mbedo kila ketu maa mutumi ya vinde vya nani muko wewale ya kutwana muzono ninzazo koko nana medho kila ketu maa mutumi ya vinde vya nani muko mina kutwana muzono ngutae kuna ngobazi kukola vangi weke kudhukumie jana nundu kwenza ilo kona ndo nimekuonya mwanzo mwanza utukuta ingwa kwa mina kutwa wake lituenza so ngulu twaidia oze sikala tiamba noyo vamosi di mosobe amosi kwa mina kutwa wake lituenza so ngulu twaidia oze sikala tiamba noyo vamosi di mosobe amjawa hey mama Thank you. Thank you.